झूले झूले लाल दम मस्त कलंदर, झूले झूले लाल दम मस्त कलंदर, झूले झूले लाल दम मस्त कलंदर, सेवंदी सरकार दम मस्त कलंदर, बोलो बोलो यार दम मस्त कलंदर, सेवन वाला पीर सदा मेरे बस गया दिल दे अंदर, झूले झूले लाल दम मस्त कलंदर। दम मस्त मस्त दम मस्त मस्त दम मस्त मस्त मस्त कलंदर, दम मस्त मस्त दम मस्त मस्त दम मस्त मस्त मस्त कलंदर, दम मस्त मस्त दम मस्त मस्त दम मस्त मस्त मस्त कलंदर, झूले झूले लाल दम मस्त कलंदर। झूले झूले लाल दम मस्त कलंदर, झूले झूले लाल दम मस्त कलंदर, झूले झूले लाल दम मस्त कलंदर, सेवन दी सरकार दम मस्त कलंदर। किसे पता क्या राज छुपा है किसके दिल के अंदर, ने सा ने पा मा पा ने सा पा मा गा मा गा मा गा रे गा रे सा रे सा रे सा सा रे मा पा गा पा मा मा पा मा रे रे सा पा मा रे मा रे सा पा मा मा रे रे सा आ ने ने ने मा मा मा ने ने रे सा रे सा रे सा रे सा रे सा रे सा रे सा रे सा रे सा रे सा रे राग मिलाए जा प्रेम तराने गाए जा, ज्ञान के दीप जलाए जा सबको यही समझाए जा, एक ना एक दिन थम जाएगा ये सांसों का समंदर, दम मस्त कलंदर, मस्त मस्त दम मस्त मस्त दम मस्त मस्त दम, झूले झूले ला दम मस्त कलंदर। मस्त कलंदर।